også temmelig svært. Man er selv, som du ved, helt sit egen lykkesmed. Det er mit motto, så lyt til en ekspert. Der er folk, som ikke har det let. Er man altid sur, så kører man hurtigt træt. Hvis du bruger dit liv på at være negativ, skal du ikke regne med, jeg bliver dig ret. Jeg er en født optimist, aldrig sur eller rigtig trist, for godt humør giver livet mere gnist. Går det ikke, som du vil, ja, så prøv dig en gang til. Gør som jeg er en født optimist. Tør dårligt åbne en avis. Det er ikke særligt mundt nyt der vis. Side op, side ned, bund om ufred og strid. Smil og godt humør er blevet lagt på is. Jeg synes verden langt fra er perfekt. Der er meget uret til, det er korrekt. De problemer, der er, kunne løses hver især med lidt vilje og positivitet. Jeg er en født optimist, aldrig sur eller rigtig trist, for godt humør giver livet mere gnist. Går det ikke, som du vil, ja, så prøv dig en gang til. Gør som jeg er en født optimist. Jeg er en født optimist, aldrig sur eller rigtig trist, for godt humør giver livet mere gnist. Går det ikke, som du vil, ja, så prøv dig en gang til. Se på mig,